le urat tujuh malam mantang terbayang terkejut tangnya nyaka puakah bubayang lam ulenya mengap-ngap lam hati pi mekap-kap ha kenyanya putu ha kepindun negara cinta awai lun me jino ho kakaru cinta kamu tu me jino ho jiputu cinta yang lun me jino pat lun ngadu cinta yang gemesu me jino anu dadu. Sadura buhanje ke asa udep tung dino gahana lemho oh hatele lam sapu lam hatele kaju bidhane udep nyo lon tuju lam ule nyo mengap ngap lam hate pi mekam kam hok lon nyo peke hoku pilun ja cinta awai lun me jino hoka karu cinta kamu tu me jino hojibu tu cinta yang lun me jino pat lun ngadu cinta yang dah tu me jino anu dadu. Sadura buhan je ke asa udep tung dino gahana lemho oh hat elelan sapu lam hat elan kaju bidhane udep nyolun tuju lam ule nyam ngap ngap lam hat e pin mukam kam hok nan nyap ke hok pilun ja cinta awai lun me jino hok karu cinta kamu tu me jino jipu ke cinta yang lun me jino pat lun ngadu cinta yang gak mesu me jino anu dadu.